الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال الله سبحانه وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. پیارے بھائیو، دوستو، عزیز اور بزرگو، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ہر بندے اور بندی کو جان، مال اور صلاحیت، یہ تین چیزیں دے رکھی ہیں. پہلوں کو بھی دی تھی، اب بھی دنیا میں انسانوں کے پاس ہے، آئندہ جو آئیں گے ان کو بھی اللہ پاک دیں گے. تقسیم تو اللہ کی ہے، کسی کو بہت لمبی عمر دیتے ہیں، کسی کو درمیانی، کسی کو تھوڑی. ایسے ہی روزی اور ایسے ہی سمجھ بوجھ، کوئی تو اشاروں میں سمجھ جاتا ہے، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین تو منشأ الہی اور منشأ نبوت ہی کی سمجھنے کے فکر میں رہتے ہیں. اللہ چاہتے کیا ہے، اللہ کے نبی کیا چاہتے ہیں، ایک تو سمجھ بوجھ ہوتی ہے کہ اشارے میں سمجھ جائے، ایک کہنے کے بعد اور ایک بار بار کہنے کے بعد بھی بہت مشکل سے. یہ تینوں طاقتیں ہر مرد و عورت کے پاس، کسی طبقے سے اس کا تعلق ہو، کسی علاقے سے اس کا تعلق ہو، کوئی سا کام دھندا وہ کرتا ہو، جان، مال اور صلاحیت. پھر ان تینوں پر اللہ پاک نے ہر بندے اور بندی کو اختیار دیا ہے، وقت کے استعمال میں، مال کے خرچ میں، اور اپنی عقل و خرد، اپنی سمجھ بوجھ، اپنی سوچ فکر، اس کے استعمال میں ہر ایک کو اختیار دیا ہے. ان تینوں چیزوں کے استعمال کی دونوں جگہ ہیں. یہ تینوں چیزیں خیر میں استعمال ہوں اور یا یہ تینوں چیزیں شر میں استعمال ہوں، اس کا بھی اختیار ہے آدمی کو. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے اپنا وقت ایمان بنانے میں، دعوت دینے میں، اللہ کا تعلق بنانے میں، اپنی آخرت بنانے میں، اپنے اندر میں ایمانی صفات پیدا کرنے میں، اپنے آپ کو رذائل سے گندگیوں سے پاک اور صاف کرنے میں اس میں استعمال کرے, وقت بھی, پیسہ بھی, صلاحیت بھی, کہ سوچ اس کی ہر وقت نبیوں والی سوچ, پیغمبروں والی سوچ, صدیقین اور شہداء و صالحین کی, نیکوکاروں کی, اللہ کے صالح بندوں والی سوچ, اور انہی تینوں طاقتوں کو ایمان کے بگاڑنے میں, اخلاق کے بگاڑنے میں, یعنی ظلم و تعدی میں, دوسرے کو ستانے میں, اور جتنی چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے, شریعت نے منع کیا ہے, اس میں استعمال کرے, اختیار اس کا ہے. سکرات سے لے کر آخرت کی آخری منزل تک, اور سکرات سے پہلے اس دنیاوی زندگی کے مختلف شعبوں میں انسانوں کی زندگی کے حالات کا بنا اور بگاڑ, حالات موافق یا مخالف, اس کا دار و مدار جو ہے وہ ان اختیارات کے صحیح اور غلط استعمال پر ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن, قرآن کا فیصلہ ہے, من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. جو ان تینوں طاقتوں کو اچھے عمل بنانے پر, ایمان بنانے پر, ایمان میں ترقی, اس پر استعمال کرے گا تو سب سے پہلے ہم اس کی دنیاوی زندگی خوشگوار بنا دیں گے, حالات اس کے اچھے ہوں گے, موافقت کے ہوں گے. اور اسی کو دوسری جگہ کہا اس کے مقابل کو, من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, جو اپنے وقت کو, پیسے کو, صلاحیتوں کو اللہ سے روگردانی, اس کے حکموں کے توڑنے, اس کی نافرمانیوں میں استعمال کرے گا تو پہلی سزا دنیا کی یہ ہوگی کہ اس کی زندگی اجیرن ہو جائے گی, بے مزہ بلکہ بد مزہ. جیسے پھل ہوتے ہیں نا, ایک تو پھل ہے کہ بالکل پھیکا ہے, کوئی مزہ ہی نہیں, اور ایک ایسا کہ آدمی نے چکھا اور ایسا کہ بالکل منہ کا مزہ خراب ہو گیا, کہ پتہ نہیں کیا کھا لیا ہے نہیں. تو یہ جو حق تعالیٰ شانہ نے ہر بندے اور بندی کو یہ تینوں طاقتیں دی ہے, اس پر اختیار ہے. پھر عجیب بات یہ ہے, مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ اگر بندہ یا بندی اللہ کی دی ہوئی ان تینوں طاقتوں کو اللہ کی طرف سے جو شریعت کی تکلیفیں ہیں, تکلیفات شریعہ کہتے ہیں نا, کہ جو شریعت نے حکم دیا ہے, جیسے روزہ, کہ شریعت کا حکم ہے کہ صبح صادق کے بعد کھانا نہیں کھانا, غروب تک کھانا پینا, جتنی چیزیں کہ اس سے آدمی رک جائے, یہ تکلیفات شرعیہ کہلاتی ہے. جیسے نماز کے لیے سردی ہو یا گرمی ہو وضو کرنا ہے, سو رہے ہیں تو اٹھ کے نماز پڑھنی ہے, نیند کو قربان کرنا ہے, ایسے مال کی زکات, اس کا نصاب بتلایا, حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض, اس کی وہ ساری بتلائی. شریعت کے جتنے احکامات ہیں وہ تکلیفات شرعیہ کہلاتی ہیں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ جتنی تکلیفات ہیں یہ تو اختیاری ہیں, کہ بندہ ہے, کلمہ پڑا ہے تو اب اس سے شریعت کے مطابق اپنے آپ کو لے چلنا ہے, اس کے لیے اس کو سیکھنے کے لیے, جیسے ہمارا یہ نکلنا جماعتوں میں ہے نہیں, کہ ہمیں دین سیکھنا ہے, کہ اللہ نے ہمارے ساتھ فضل فرمایا کہ ہمارے اندر میں طلب پیدا کی, طلب بھی اللہ ہی پیدا کرتے ہیں, کہ آدمی کے دل میں یہ بات آئے کہ مجھے دینی زندگی جینا ہے, اور دینی زندگی جینے کے ساتھ کہ دینی زندگی جب جیوں گا, جب میں دین سیکھوں گا, اور سیکھنے کے لیے کہ اللہ پاک نے ایک عام اور عمومی راستہ ایسا دیا ہے, اس لیے کہ پورے دین کا دار و مدار ایمان پر رکھا ہے, اور ہماری محنت جو ہے وہ ایمان کی محنت ہے. کہ اب جب آدمی جس چیز کی محنت کرتا ہے تو اس چیز میں ترقی کرتا ہے. زمینوں والے زمینوں کے راستے سے ترقی کرتے ہیں, کاروبار والے کاروبار کے راستے سے ترقی کرتے ہیں. ایسے ہی جب آدمی ایمان کو اپنی محنت بنائے گا کہ مجھے تو ایمان بنانا ہے, اس کی محنت کرنی, تو اب یہ ایمان میں ترقی کرے گا. اور ایمان میں جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کہ انہوں نے ایمان میں اتنی ترقی کی اتنی ترقی کی کہ اب قیامت تک آنے والے ہر فرد بشر کے لیے کہ ایمان بنانا ہے تو ایسا بناؤ, ان کو معیار قرار دیا. اور اسی کے ساتھ چونکہ جب ایمان آتا ہے تو ایمان کے ساتھ پھر ایمانی تقاضے آتے ہیں. جیسے آدمی تندرست ہوتا ہے تو تندرستی کے ساتھ تقاضے ہیں, بھوک لگتی ہے, پیاس لگتی ہے, سردی لگتی ہے, گرمی لگتی ہے, یعنی نیند آتی ہے. تندرست آدمی کے ساتھ یہ سب کچھ ہے. ایک آدمی بیمار ہے, رات بھر جا کے نیند ہی نہیں آتی کہ بھئی یہ تو بیمار ہے, اس کے کسی کو بھوک ہی نہیں لگتی. تندرست آدمی کے اندر جس طرح یہ کھانے پینے سونے سردی گرمی کے تقاضے ہوتے ہیں, جب ایمان بنتا ہے تو ایمان میں ایمان کے ساتھ اس کے تقاضے ہیں. ایمان کا تقاضا سب سے پہلے سچائی, صدق. من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. کہ ایمان والوں میں سے کچھ اللہ کے بندے مرد جن کو کہتے ہیں وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ کے عہد و پیمان کو سچ کر دکھایا کہ وہ اپنی بات کے سچے ہیں, کہ ایمان میں سچے. ایمان تو ایک اقرار ہے کہ اللہ پاک تو ہی ہمارا معبود ہے, تیرے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں, سجدہ کریں گے صرف تجھ کو. یہ اقرار ہے زبان سے, 24 گھنٹے کی زندگی کے عمل سے اس کی تصدیق کہ بے شک یہ اپنی بندگی میں سچے ہیں. تو ایمان کا سب سے پہلا تقاضا جو ہے وہ سچائی ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت, آپ سچے ہیں, امانت دار ہیں, یہ دونوں صفتیں آپ کی ایسی تھی کہ مشرکین مکہ جنہوں نے آپ کو بہت ستایا, اللہ کا پیغمبر نہیں مانا اور طرح طرح کے الزامات اور کیا کیا فقرے اور کیسے کیسے جملے اور کتنی اذیتیں پہنچائی, لیکن اتنا وہ بھی مانتے تھے کہ ہیں یہ سچے اور امانت دار. اسی لیے ان کے درمیان ان کے قبیلوں میں اگر کوئی لڑائی کوئی جھگڑا کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ وہاں چلے چلو, وہاں جو بات سنی جائے گی اور وہاں جو بات جس کا فیصلہ ہوگا پوری امانت داری کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ. اسی لیے یاد رکھنا میرے دوستو, پوری امت کے ہر طبقے کا ہر فرد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ کوئی نبی نہیں آئے گا, پہلے تو نبی آتے تھے وہ محنت کرتے تھے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پورا دین اور دین دنیا میں قیامت تک زندہ ہوتا رہے, اس کی محنت کا ہر فرد امت کو وارث اور ذمہ دار بنا کر تشریف لے گئے. اس میں دین سیکھنے, دین پر چلنے, دین کی محنت کرنے, جان کھپانے, مال لگانے, اپنی سوچ کو نبی کی سوچ سے ملانے میں سب سے پہلی جو بنیاد ہے وہ سچائی اور امانت داری. اللہ کے ساتھ کے اقرار میں سچے ہوں کہ تو ہی معبود ہے, تیرے علاوہ کوئی نہیں. اسی لیے قرآن نے جو کہا ہے افرائیت من اتخذ الہہ ہوا, کہ آپ نے ان کو دیکھا جنہوں نے خواہشات ہی کو اپنا معبود بنا لیا ہے, کہ جو من میں آئے جو جی میں آئے, کہ معبود کون, کہ جس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے جائیں, جس کے سامنے ماتھا رکھ دیا جائے وہ معبود ہے, کہ انہوں نے تو خواہشات ہی کو اپنا معبود بنا لیا. اسی کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں. جائز ناجائز، حلال حرام، پاک ناپاک، آخرت بنے گی بگڑے گی، عمل بنے گا بگڑے گا، اس کی کوئی پرواہ نہیں. جو جی میں آیا، بولنے سننے دیکھنے کھانے کمانے پہننے اوڑھنے، شادی بیاہ، زندگی کے جتنے شعبے ہیں، ان تمام شعبوں میں خواہشات انہوں نے ان کو معبود بنا. اسی لیے یہ رمضان کا مبارک مہینہ جو ہم کو اللہ نے دیا ہے، خواہشات پر قابو پانے اور احکامات کی لگام لگانے. اور عجیب بات، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو، ایک تو ہے روزہ اور ایک ہے روزے کا مزاج. کہ روزہ کیا ہے کہ سب جانتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک جتنی چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے اس سے رکے رہنا، وہ روزہ ہے. لیکن روزے کا مزاج کیا ہے کہ 30 دن یا 29 دن کا جو رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، اس مہینے میں خواہشات پر قابو پانے، حکموں کے اعتبار سے چلنے کی اتنی مشق کر لے کہ رمضان کے بعد ساری چیزیں سامنے ہوں گی. کاروبار بھی ہے، بیوی بچے بھی ہیں، سڑکیں بھی ہیں، بازار بھی ہے، منڈیاں بھی ہیں، کھانے پینے اور بہت سارے قصے ہیں. ان سب میں آدمی اس طرح چلے جس طرح رمضان. اور فرمایا کرتے تھے کہ اگر رمضان کی ترتیب پر زندگی آ جائے تو موت عید کا چاند ہے. جیسے 30 دن 29 دن کے بعد اللہ پاک عید کا تو ایک خوشیوں کی لہر دوڑ جاتی ہے، سارے میں ایک فضا بن جاتی ہے، کیا ہے، عید ہے، عید ہے، عید ہے. گھروں میں بچے بڑے، مرد عورتیں، بہویں بیٹیاں، سب عید کی خوشی. لیکن پھر فرماتے تھے کہ یہاں کی عید تو دوسرے دن باسی ہو جاتی ہے. دوسرے دن کو کیا کہتے ہیں؟ دوسرے دن کو کیا کہتے ہیں؟ باسی عید. اور وہاں کہ رمضان مبارک کی ترتیب پر جان مال اور صلاحیت. اسی لیے جو اللہ کے خاص الخواص بندے ہیں ان کے یہاں تو یہاں تک ہے کہ روزے میں کسی ایسی چیز کو سوچنا، عام دنوں میں تو اس کو گناہ میں نہیں لکھا جاتا، ان کے یہاں کہ روزے میں ایسی چیز کو سوچنا کہ جو اللہ کو اور اس کے نبی کو پسند نہیں ہے، اس سے بھی روزہ زخمی ہو جاتا ہے، روزہ متاثر ہو جاتا ہے. اسی لیے چاروں عبادتوں کے بارے میں فرماتے تھے، ایک ہے نماز، ایک ہے نماز کا مزاج، ایک ہے روزہ، ایک ہے روزے کا مزاج، اور ایسے ہی زکوٰۃ اور حج کے ان کے مزاج. اور یہ مزاج اتنے بنتے چلے جائیں گے جتنا ایمانی مزاج بنے گا. پہلے یہ سمجھ لیں مزاج کس کو کہتے ہیں، ہے نہیں؟ مزاج مزاج تو ہم سنتے رہتے ہیں، مزاج کہتے کسے؟ موٹی سی مثال سے بات سمجھ میں آ جائے گی. جیسے کسی آدمی کو بچپن سے ہی میٹھی چیز سے مناسبت نہیں، تو کوئی میٹھی چیز کھاتا ہے تو وامٹ ہو جاتا ہے. کسی کو کھٹی چیز سے، کہ کھٹی چیز کھاتا ہے کھانسی ہوتی ہے، نزلہ ہوتا ہے، گلے میں خراش ہے نہیں؟ تو یہ اس کا مزاج ہے. کچے چاول، کچے پکی دال، کچی پکی دال، کچی پکی روٹی، کچے پکا گوشت، اس کو ہضم کر لے گا. لیکن کھٹی چیز کہ کھائی اور کھانسی شروع ہو گئی، میٹھی چیز کھائی اور الٹی ہو گئی، کہ معدہ اس کو قبول ہی نہیں کرتا، اس کو کہتے ہیں مزاج. اب ایمانی مزاج کو سمجھنا ہے. اس لیے کہ جب ایمان کی محنت کریں گے تو ایمان بنے گا. اب ایمان اپنے تقاضے کرے گا، وہ ہے ایمانی مزاج. کہ المؤمن لا یکذب، مومن ایمان کا اور جھوٹ کا جوڑ ہی نہیں ہے، کہ ایمان اور جھوٹ ایک جگہ جمع ہی نہیں ہو سکتے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ سب سے پہلی صفت جو ہے سچائی، سچائی اور امانت داری. اور سچائی میں کیونکہ سب سے پہلے بندہ اپنے اللہ کے ساتھ سچا ہو. دیکھو تو اندر سے دیکھتا ہے، ان اللہ لا ينظر الی صورکم ولا الی اجسامکم. اللہ تمہاری شکلوں صورتوں کو نہیں دیکھتا, وہ تو تمہارے اندر بھیتر کو, تم اندر سے کتنے سچے ہو. اللہ ہی رزاق ہیں, اللہ ہی حفیظ ہیں, اللہ ہی محیی و ممیت ہیں, اللہ ہی معز و مذل ہیں, اللہ ہی کے قبضے میں سب کچھ ہے, اسی کے کرنے سے ہوتا ہے, کسی کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. اس میں اندر سے کتنے سچے ہو. اسی لیے قرآن نے ایک جگہ یوں کہا, احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. لوگ یوں سمجھے ہوئے ہیں کہ اتنا کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے اور چھوڑ دیے جائیں گے, آزمائے نہیں جائیں گے. نہیں, ولقد فتنا الذین من قبلہم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. جب بھی کسی نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے پہلے بھی, تو ہم نے اس کو بھٹیوں سے گزارا ہے, حالات کی بھٹیاں, حالات اور آزمائش کی بھٹیوں سے گزارا ہے, تاکہ یہ جان لیں سچا کون اور جھوٹا کون. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا, یہ اپنے ایمان میں کتنا سچا ہے. اس لیے صرف ایمان کا بول نہیں, اندر سے سچائی, کہ جب یہ سچائی اندر میں ہوگی. اس لیے ایک طبقہ وہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافقین کہلائے جاتے تھے, کہ اندر میں کچھ اور باہر کچھ. باہر تو یہی کہتے تھے بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں اور ہم آپ کا ساتھ دیں گے, آپ کے ساتھ جان لگائیں گے, آپ کے ساتھ مال لگائیں گے. جیسے بدر کے موقع پر یہ دیکھا کہ 313 اور بالکل نہتے, اور ابو سفیان تو 1100 کی فوج کے ساتھ, لیکن مار کھائی اور بھاگ لیے اور کتنے بڑے بڑے قتل ہوئے ہے نی. اور یہاں جیت گئے, مال غنیمت ہاتھ آئے. تو اب منافقین جو تھے نے کہا کہ بھائی ان کے ساتھ رہنے میں بہت مزے ہیں, مال ملتا ہے. تو مال کے لالچ میں ساتھ ہو گئے احد کے موقع پر. تیسرے سال احد کا واقعہ پیش آیا, ابو سفیان پھر پوری اپنی طاقت کے ساتھ, تیاری کے ساتھ, جب کی مرتبہ مدینے پر ایسا حملہ کرنا کہ مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے. جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی رائے نہیں تھی مدینے سے باہر جا کر مقابلہ کرنے کی, تو مدینے میں آئیں گے تو دیکھیں گے, احد باہر, احد تو باہر مدینے سے. لیکن بعض صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین, اور اس میں خاص طور پر جوان صحابہ جو تھے, انہوں نے اصرار کیا. اور ان کا اصرار اس وجہ سے تھا کہ ہم تو اپنی آنکھوں سے بدر میں اللہ کی مدد دیکھ چکے ہیں, کہ آپ کے ساتھ تو اللہ کی مدد ہے, اللہ مدد کریں گے, وہ جتنے چاہے طاقت ہو, جیسے چاہے ظاہری شکلیں ہوں. تو ان کا اصرار جو تھا وہ تو اس پر تھا کہ ہم نے تو فرشتوں کو اترتے دیکھا ہے, جیسے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے بدر کے موقع تک, تو ان کو ایک صحابی گرفتار کر کے لائے. اور وہ صحابی ایسے تھے, حضرت عباس رضی اللہ عنہ بہت لمبے قد کے تھے, اور یہ صحابی جو گرفتار کر کے لائے وہ حضرت عباس کی پوکھ تک آتے تھے, اتنے چھوٹے تھے. اب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے چچا کو میں نے باندھا, میں لایا ہوں گرفتار کر کے. حضرت عباس یوں کہہ رہے ہیں نہیں جی, اس نے نہیں باندھا ہے مجھے. حضور بھی فرما رہے ہیں چپ کرے, تم نے نہیں باندھا. اجی نہیں, میں نے باندھا ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں نا, اجی میں نے تشکیل کی ہے, میں میری وجہ سے تبلیغ میں لگے ہیں. آپ خود بھی لگے کہ نہیں, اجی بہت جلدی میری تشکیل, ہم نے یوں کیا, کوئی کچھ نہیں کرتا, اللہ ہی کرتا. جب دو تین مرتبہ اصرار کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چونکا مارا, چپکا رہے. عباس کو جس نے باندھا وہ تو چوتھے آسمان کا فرشتہ تھا, اور خود حضرت عباس نے کہا کہ یہ مجھے کیا باندھتا, جس نے مجھے باندھا وہ تو مجھ سے بھی لمبا تھا, فرشتے تھے. فرشتوں کا انکار کرتے تھے، غیبی نظام کا انکار کرتے تھے مشرکین مکہ. جب حق کی محنت، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب حق کی محنت، جو حق ہے اللہ حق، اللہ کی ہر بات حق، آسمانی کتابیں حق، اس کا علم حق، فرشتے حق، اللہ کا غیبی نظام حق، سارے نبی حق، قیامت کا آنا حق، جنت حق، دوزخ حق، ثواب حق، عذاب حق، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق. لوگو، اللہ کے جتنے وعدے اور وعیدے ہیں وہ سب حق ہیں، اللہ حق ہے. جب حق کی محنت قربانیوں کی مقدار کو بڑھاتے ہوئے آنکھوں دیکھی کے مقابلے میں مغیبات پر یقین کے ساتھ اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے جب حق کی محنت ہوتی ہے تو اللہ پاک غیب کی، غیبی نظام کو آنکھوں سے دکھا دیتے ہیں. یہ مشرکین مکہ یہ فرشتوں کو نہیں مانتے تھے. ایسے ہی ان کے سامنے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کی چمک دمک، اوج موج، یعنی ہتھیار، فوجیں، طاقتیں، یہ ان کے سامنے تھا. ایسے کہ بھائی چھری تو کاٹنے ہی کے لیے ہے، آگ تو جلا ہی دے گی، سمندر تو ڈبو ہی دے گا، وہ اتنا ہی جانتے تھے. یہ نہیں جانتے تھے کہ نہیں، سمندر جب ڈبو گا جب اللہ چاہیں گے، اور اللہ نہ چاہے تو اسی سمندر میں سڑکیں بھی بنا دیں گے، اللہ چاہیں گے. چھری اس وقت نہیں کاٹ سکتی جب تک کہ اللہ کا حکم نہ، آگ جلا نہیں سکتی، انہیں یہ ان کے گلے نہیں اتر رہی تھی. اللہ نے غیبی نظام دکھا دیا فرشتوں کو اترتا ہوا، مشرکین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور یہ کہ ڈنڈے والا مار کھائے گا اور تلوار والا جیتے گا، وہ بھی دکھا دیا. ایک صحابی آئے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی توڑ کر دی، لو جاؤ کام کرو. تو مشرکین نے یوں کہا کہ ستیا ناش جائے ہماری تلواروں کا، اس نے تو ہمیں بدر میں رسوا کر دیا، ہم تو بہت فارم میں تھے کہ تلواریں ہیں، یوں کریں گے اور یوں کریں گے، کوئی چل کے ہی نہیں دی. اور وہ آدمی ٹہنی کسی کی گردن کے قریب لاتا تھا تو ٹہنی گردن کے قریب پہنچے اس سے پہلے نیچے گردن ہوتی. اللہ کا اللہ ہے، اللہ بڑی قدرت والے، اللہ بڑی. اور جب بندہ اللہ کے دین کی دعوت کی راہ میں چلتا ہے، اللہ کا ہر بندہ اور بندی اللہ سے جڑ جائے، دعوت کیا ہے، ہر ایک کا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے، جب اس کی آواز لگاتا ہے تو اس آواز کی اللہ کی ہاں بڑی قدر ہے، بڑی قدر ہے. اس آواز کو ضائع نہیں ہونے دیتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ پاک نے اپنا گھر بنوایا اور پھر یوں کہا کہ اذن فی الناس، لوگوں میں اعلان کر دیجئے حج کا، وہاں حج کی اذان کہلوائی تھی. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا کہ پروردگار، جنگل، بیابان، اوپر آسمان، نیچے زمین، میری آواز کہاں جائے گی؟ ابراہیم، آواز لگانا تمہارے ذمے ہے، علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم، پہنچانا ہمارے ذمے ہے. اب کہاں پہنچائی؟ جو بچے ماؤں کے پیٹوں میں تھے، روایتوں میں آتا ہے، وہاں تک پہنچی. جو روحیں ابھی جسموں میں نہیں آئی تھی عالم ارواح میں، وہاں بھی پہنچائی. جب اللہ کی طرف بلانے کی آواز لگتی ہے، لوگوں اللہ کو مانو، اس لیے تمام نبیوں کی پہلی آواز اللہ کی طرف، پہلی آواز لا الہ الا اللہ، ہر نبی نے اس کی دعوت، اور دعوت کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. انا لننصر رسلنا، ہم ضرور مدد کرتے ہیں اور کریں گے اپنے پیغمبروں کی. والذین آمنوا، جو نبی کے کام کو اپنا کام بنائے، نبی کی سوچ کو اپنی سوچ بنائے، نبی کی آواز کو اپنی آواز بنائے کہ وہ جس اللہ کی دعوت دیتے ہیں، وہ جس آخرت کی دعوت دیتے ہیں، وہ جس زندگی کی دعوت دیتے ہیں، کہ جو ان کا ساتھ دے گا ہم ان کی بھی مدد کریں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو وہ احد کے موقع پر بعض صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، جو جوان طبقہ تھا صحابہ میں، ان کا اصرار ہوا، یہ ہم تو غیبی مدد دیکھ چکے ہیں اپنی آنکھوں سے بدر میں، ان کے چھکے چھوٹ گئے اور ابو جہل کہاں مارا گیا اور کیسے اس کے کیا حشر ہوا اس کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی نہیں، لیکن ان کے اصرار پر آپ نے تیاری کر لی کہ اچھی بات ہے چلو. اب جب آپ بالکل تیار ہو گئے تو ان کو خیال آیا کہ بھئی اللہ کے نبی تو ہر کام منشی الہی پر، جو اللہ چاہتے ہیں، آپ کو تو براہ راست وحی کے ذریعے آپ کی رہبری ہوتی ہے، ہم نے اصرار کیا یا اچھا نہیں کیا، چلو چل کے معذرت کر لیتے ہیں، اللہ کے رسول ہم سے چوک ہو گئی، آپ جیسا کہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب نہیں، نبی جب ہتھیار باندھ لیں تو نبی کے لیے بغیر مقابلے کے ہتھیار اتارنا جائز نہیں ہے، اس لیے اب تو ہتھیار پہن لیا ہے، چلو باقی آگے بھی وہی کرتے رہیو جو کہتا رہوں. اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو بہت عجیب انداز میں کہ بدر بدر لا الہ الا اللہ کا مظہر تھا، اور احد محمد الرسول اللہ کا مظہر تھا. اللہ ہی کریں گے، اپنی قدرت سے کریں گے، اور اس کے کرنے کا ضابطہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں، کہ آدمی کا یقین یہ ہو کہ میرے پاس کھانے کو لقمہ نہ ہو، پہننے کو چتڑا نہ ہو، سر چھپانے کو جھونپڑا نہ ہو. اگر میرے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں، اللہ مجھے سب کچھ کے بغیر اپنی قدرت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پر کامیاب کریں گے، اور میرے پاس سات زمین اور سات آسمان کی ساری دولتیں ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال نہ ہوں، اللہ اپنی قدرت سے مجھے انہی شکلوں میں ناکام کریں گے. یہ یقین بنانا ہے سب سے پہلے. اس یقین پر آدمی کی قربانیاں، آدمی کے اختیارات، جان کے، مال کے، صلاحیتوں کے، صحیح اور غلط، یہ یقین جس کا جتنا صحیح ہوگا وہ اتنا آگے بڑھے گا. بہت تشریف لے گئے، اب دیکھا کہ دشمن کدھر سے حملہ کر سکتا ہے، ابو سفیان کہاں ہے، ان کے اور مورچے کہاں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو ایک جگہ کھڑا کر دیا کہ تمہیں یہاں سے دفاع کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے، اور یہ کہا کہ کسی قیمت پر تمہیں یہاں سے نہیں سرکنا. ہو گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ دشمن میں بھگدڑ مچ گئی، بھاگنے لگے، ہارنے لگے، مرنے لگے. تو ان کی رائے میں ہوا اختلاف کہ بھائی اب تو مال غنیمت لے لو، اب تو مال غنیمت لے لو، اب کیا ہے. بعضوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں ہر حال میں یہاں رہنے کو کہا. اس لیے قرآن نے کہا منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ ثم صرفکم عنہ. تم میں سے کچھ تو وہ مال غنیمت چاہ رہے تھے اور کچھ آخرت چاہ رہے تھے. ایسے ہی یہ یہاں سے اترے. خالد ابن ولید اس وقت تک ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے اور تھے بہت ذہین اور بہت بہادر، تن و توش کا جوان تھا. موقع دیکھ کر حملہ کر دیا، سارا پانسا پلٹ گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، دندان شہید ہوئے، ایک گھڑے میں اوندے منہ آپ گر گئے، سارے میں افواہ پھیل گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اور ایک بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے. حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا کلیجہ چبایا گیا، کان ناک کاٹ کے ہار بنا کے پہنا گیا، اور یہ سب احد میں. اس احد میں کے موقع پر ایک آدمی تھا منافقین کا سردار، عبداللہ ابن وہ ابن سلول، مجھے جو کہنا تھا وہ میں کہہ رہا ہوں، کہ یہ ہمیشہ یوں کہتا تھا نہیں ہم تو آپ کے ہیں، آپ جو کہیں. جان دے دیں گے, کیونکہ بدر میں دیکھ لیا کہ بدر میں ان کے ساتھ کیا ہوا اور کتنی. تو 300 آدمیوں کے ساتھ آیا تھا حضور کا ساتھ دینے کے لیے, لیکن اندر میں سچائی نہیں تھی. وہ بات یاد رکھیو, سچائی کی, اللہ حق, اللہ کی ہر بات حق, محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق, اور آپ کا ہر ارشاد حق. اس کو دل سے نہیں مانتے, اندر میں نہیں تھی یہ بات, صرف تھوک اڑا رہے تھے. یہ آیا تھا مال کے لالچ میں کہ جب وہاں تھوڑے تھے اور یوں ہوا تھا تب یہاں تو اتنے زیادہ ہیں تو بہت مال ملے گا. لیکن جب پاسا پلٹا اور زخمی ہونے شروع ہوئے تو عین وقت پر 300 آدمیوں کو لے کے بھاگ گیا کہ صاحب معلوم ہو گیا کہ جو سچے تھے وہ تو شہید ہو گئے, جو اندر کے سچے تھے, رجال صدقوا, کہ جنہوں نے کہ ہم ایمان کے سچے ہیں انہوں نے جان کی پرواہ نہیں کی. یہ جھوٹے تھے, یہ مال کے لالچی تھے, بھاگ لیے. اس لیے میں نے کہا کہ ایمان کی پہلی صفت, اللہ سچائی دیکھنا چاہتے ہیں, کون اپنے کلمے میں کتنا سچا ہے, اور اس سچائی کو پرکھنے کے لیے مومن پر حق تعالیٰ شانو مختلف قسم کے حالات لاتے ہیں. عجیب عجیب واقعات لکھے ہیں, جیسے حیات الصحابہ میں ہے, حکایت صحابہ میں ہے, صحابہ اکرام کیسی. ابھی ایک وہ پڑھ رہا تھا, ایک عورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سنایا صحابہ کو, ایک عورت ایمان لائی اور ایمان لاتے ہی اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی, اندھی ہو گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ کے وعدوں پر, اور یہ کہ ہر مسئلے کا حل دعا, دعا اللہ سے کہو, کرنے والے اللہ. اس عورت نے یہ کہہ کر کہ پروردگار کل کو ان کو جب پتا چلے گا کہ میں اندھی ہو گئی تو یہ یوں کہیں گے کہ جب تک بتوں کی پوجا کر رہی تھی اچھی تھی, دیکھا ہمارے بتوں نے اس کے ساتھ کیا کیا, اے اللہ یہ مجھے تانا دیں گے, اور تو اپنی اسی قدرت کے ساتھ ہے, اے اللہ میری بینائی واپس کر دے. وہ والی دعا نہیں جو ہم مانگتے نہیں ہوں ہاتھ اٹھا دے, تو ایسی دعا مانگتے نہیں. دیکھ لینا, یہ دعا تو منہ پر واپس ماری جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا يقبل الدعاء عن قلب لاهن, غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے ہیں. ہاتھ یہاں ہے, دل کہیں ہے, تو کس سے؟ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ سے تعلق پیدا کرنے کا سب سے مختصر اور یقینی راستہ دعا ہے. جہاں آدمی دعا کی طرف متوجہ ہوا, سیدھا اب کس سے کہتا ہے دعا میں؟ اللہ سے کہتا ہے, اے اللہ. اب دل سے متوجہ ہوا, فوراً اللہ سے تعلق قائم ہو گیا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, ہماری اس محنت سے مقصود قوت دعا کو بڑھانا ہے. کیا؟ قوت دعا کو بڑھانا ہے. جیسے بجلی کے بلب ہوتے ہیں نا, ایک تو زیرو کا ہوتا ہے, پھر اس میں پاور اور بڑھا, 25, 40, 100, 1000, 500, 1000, اور پھر ایسی لائٹ کے رات کے اندھیرے میں ایسا مانو جیسے دن ہے, جو پاور بھرتا ہے. کہ دعا میں طاقت. اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دعا اس طاقت کا نام ہے, دعا اس طاقت کا نام ہے کہ جہاں ساری مادی طاقتیں جواب دے دے کہ اب ہمارے بس کا نہیں ہے, وہاں سے دعا کی طاقت کی ابتدا ہے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے واقعات نے بتایا ہے, کتنا بڑا سیلاب اور کیسی موجیں, پہاڑوں کی چوٹیوں سے ٹکرانے والی موجیں, قوم کی قوم تباہ ہو رہی ہے, ایمان والے کنارے لگ رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر وہ فرعون کے جو یوں کہتا تھا کہ میں خدا ہوں, اور سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بہت سمجھاتے تھے اس کو, لیکن وہ جنمان کا ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ اشارے میں سمجھ جائیں, ایک سمجھانے سے سمجھیں, اور ایک بالکل ہی مہر لگی ہوئی ہو کہ ماننا ہی نہیں. اسی لیے یوں کہتے ہیں کہ ایک تو ہے غلط فہمی, کسی مسئلے میں غلط فہمی ہو تو سمجھانے سے بات ہونے سے صفائی ہو جاتی ہے سمجھ, لیکن ایک یہ کہ ماننا ہی نہیں. جیسے ساری آسمانی کتابوں میں اور سارے نبیوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور پیغمبری کی پیشن گوئی موجود ساری آسمانی کتابوں میں, ایک نبی آخر الزمان آئیں گے, وہ آخری نبی ہوں گے, ان کا دین عالمی ہوگا, ان کی شریعت ہوگی, اور قیامت تک انہی کا دین چلے گا, کوئی نئے نبی نہیں آئیں گے. ساری آسمانی کتابوں میں بھی اور پیغمبروں نے سب, لیکن مکے ہی میں جو لوگ جانتے تھے وہ بھی کہ نہیں ہمیں تو نہیں ماننا, ہم تو نہیں مان. یہاں تک کہ ابو جہل, ابو لہب, رتبہ, شیبہ, یہ سب اندر خانہ تو جانتے تھے, اندر خانہ جانتے تھے کہ ہیں نبی برحق, لیکن ضد تھی نہیں. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ضدی آدمی کو کبھی توبہ نصیب نہیں ہوتی. آدمی کسی مسئلے میں ضد پر ہو اس کو توبہ نصیب نہیں ہوتی. اللہ ہماری تمہاری حفاظت کرے. ایک آدمی تھا منافقین کا سردار تھا, ابن شریق اس کا نام تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن آتا تھا, جو قرآن وہ آپ تلاوت کر کے اور اس کے احکامات بتاتے تھے. مکی زندگی میں جو قرآن اترتا تھا وہ سناتے تھے. اب ایک تو قرآن خود اللہ کا کلام, اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے, تو وہ دلوں کو ایسا کھینچتا تھا جیسے لوہے کو مقناطیس کھینچتا. تو یہ تینوں چاروں جو ہے رات کے اندھیرے میں اپنے پر قابو نہیں پا رہے, چپکے سے اٹھتے اور جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہوتے تھے وہاں چپکے سے جا کے سنتے, اور کوئی دیکھ نہ لے ایسے اجالا ہونے سے پہلے واپس آ جاتے. ایک دن یہ راستے میں ملا ابن شریق کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ وقت یہ وقت تو کوئی نہ منڈی, نہ دفتر, نہ آفس, نہیں وہ ایسے ہی یہاں تھوڑا گئے تھے. آدمی کے پاس جب جواب نہیں ہوتا نا صحیح, جیسے ابھی آپ کا, آپ سے جب ہم کہیں گے کہ بھائی جو چلہ پورا کر کے آیا ہے وہ دو بڑھا دے, اور جو چلے کی تیاری کر کے آیا ہے وہ بھی تین ہی چلوں کی نیت سے چلے, اور جن کے ابھی تک ایک ساتھ چار مہینے نہیں لگے ہیں چاہے 30 سال سے چلہ دے رہے ہیں, وہ نقد 4 مہینے کے لیے تیار ہو جائیں, تو جو تیار ہوں گے وہ تو کھڑے ہو کر فوراً کہ جی میں تیار ہوں, میں تیار ہوں. اب دوسرے کہ نہیں وہ ایسا ہے کہ وہ یعنی وہ ارادہ تو ہے, لیکن وہ آدمی کے پاس جب جواب صحیح نہیں ہوتا ہے تو سر کھجاتا ہے, تھوک نکلتا ہے, دائیں بائیں دیکھتا ہے, اور کچھ ایسا کرتا ہے. آپ لوگ ایسے نہیں ہو, آپ تو بہت اچھے لوگ ہیں, آپ تو ماشاءاللہ بس کہنے کی دیر ہے کہ کون تیار ہے. ابھی دیکھ لینا جب تشکیل ہوگی تو انشاءاللہ آپ لوگ تیار ہو جاؤ گے. تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, کہاں سے آ رہے ہو؟ اب یہ کیسے کہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سننے گئے تھے؟ لیکن صبح سے شام تک یہ مخالفت کرتے تھے کہ جو آدمی مکے کے میں کسی دروازے سے کسی راستے سے داخل ہو اس کے لیے آدمی مقرر تھے کہ ان کا ذہن خراب کرو, کہ دیکھنا وہاں ایک آدمی. تو جو صبح سے شام تک یہ کرتے تھے وہ کیسے کہہ دیں کہ میں ان کا قرآن سن کے آیا ہوں؟ اسی لیے اللہ, میں نے کہا تھا نا جان مال اور صلاحیت ان کا استعمال, یہ ذہن سازی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور لوگوں کا ذہن بگاڑنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. غلط راہیں بتانا, غلط رہبری کرنا, لون لے لو بینک سے نگر سیٹ ہو جاؤ گے, اور تمہارے تو اتنے مکان ہیں, اتنا تمہاری کیپیسٹی ہے, اس پر تمہاری اتنی لون پاس ہو جائے گی, پھر گاڑی بھی ہوگی، ٹرک بھی ہوگا، ٹریکٹر بھی ہوگا، اور پھر کاروبار بھی سیپریٹ ہو جائے گا، بیٹے کے بھی اس کی دکان کھل جائے گی۔ یہ صلاحیتیں استعمال کر رہے ہیں خدا کی مخلوق کو خدا کے غضب کی طرف لے جانے میں، اس لیے کہ قرآن نے سود کے بارے میں جتنی سخت بات کہی ہے اور کسی کے بارے میں نہیں کہی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سود چھوڑو اگر تم ایمان کے دعوے دار ہو، وہی بات اگر تم اپنے ایمان میں سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم اللہ سے نہ ڈرے اور تم نے سود نہ چھوڑا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اب تمہارا اللہ سے اس کے رسول سے لڑائی کا اعلان ہے، کہ تم نے گویا آستینیں چڑھا لی اللہ رسول سے لڑنے کے لیے۔ یہ سود اتنی سور کی بوٹی سے زیادہ ناپاک ہے، سور کی بوٹی سے زیادہ ناپاک ہے سود کا پیسہ، جس کو لوگ بہت اس سے کھا رہے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ صرف ایمانی مزاج، ایمان کیا کہتا ہے کہ مومن سود نہیں لے گا، دے گا بھی نہیں، لے گا بھی نہیں، لکھے گا بھی نہیں، اور سود میں کسی طرح کا سپورٹر اور کسی طرح کا معاون اور مددگار نہیں بنے گا۔ کہ نہیں، اللہ سے لڑنا میرے بس کا نہیں ہے، اللہ سے کوئی لڑ سکتا؟ کہ جب ایمانی مزاج بنے گا۔ اس لیے دوستو، صرف ایمان کی تقریر نہیں، ایمان کی محنت کرتے کرتے کرتے ایمان اپنی سچائی کے ساتھ، کہ ہم کلمے کے سچے۔ اس لیے میں نے کہا نا کہ ایمان والوں کی آزمائشیں ہوتی ہیں، اس پر واقعات لکھے ہیں۔ اللہ نے تو خود ہی کہہ دیا، جو یہ کہے گا کہ میں ایمان لے آیا، اللہ کو ایک مانتا ہوں، حق مانتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی برحق مانتا ہوں، جو یہ کہے گا ہم اس کو آزمائیں گے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَفِي أَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ تمہاری آزمائشیں ہوں گی، جانوں سے متعلق، مالوں سے متعلق، اپنوں کی طرف سے بھی، پرایوں کی طرف سے بھی، مختلف لائنوں سے ہوگی۔ ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، لیکن ان آزمائشوں میں، امتحانوں میں اگر جمے رہے کہ مجھے تو وہ کرنا ہے جو اللہ اس کا رسول چاہتا ہے، جو اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، اگر اس پر جمے رہے اور اللہ کا خوف اپنے اندر میں کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، تو پھر ان کی مکاریاں، ان کے قید و مکر، ان کی ناپاک اسکیمیں، ان کے ناپاک منصوبے، وہ تمہارا بال بکا نہیں کر سکے گا۔ قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن کا فیصلہ ہے۔ اسی لیے اس پر جمنا، یعنی ایمان بنانا، ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ۔ آزمائش آئیں گی، صحابہ کی کیسی آزمائش آئیں گی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو، حضرت خباب، حضرت خبیب، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ سارے صحابہ اور عورتیں بھی، مکہ مکرمہ میں جو ان کو ستایا گیا، کیا کسی کی زمین دبائی تھی؟ کسی کا مکان لے لیا تھا؟ کسی کے پیسے پر قبضہ؟ صرف اتنا کہ یہ یوں کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، وہی معبود برحق ہے، اور اسی کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے۔ وہ یوں کہتے تھے کہ نہیں، رات کا خدا اور ہے، دن کا اور، سردی کا اور، گرمی کا اور، روٹی روزی کا اور، اولاد کا اور، جنگل کا اور، سمندر کا اور، وہ یہ کہتے ہیں۔ ہمیں تو قل ہو اللہ احد، اللہ تو ایک ہی ہے، اور کیسا ایک ہے؟ اللہ الصمد، کہ ہر ایک اس کا محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ جو کرتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، جو کیا ہے قدرت سے کیا ہے، جو ہو رہا ہے اس کی قدرت سے ہو رہا ہے، اور جو ہوگا اس کی قدرت ہی سے ہوگا، کسی کے کرنے سے کچھ ہوا ہے، ہو رہا ہے، نہ ہوگا۔ اس پر ان کو ستاتے تھے، لیکن جمے رہے۔ جب جمے رہے تو پھر اللہ پاک نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دکھایا، بہت تانے دیے، بہت تانے دیے۔ میں سنا رہا تھا کہ عورت نے ये कि अगर मेरी आंखें चली गई तो ये मुझे ताने देंगे, ऐ अल्लाह तू तो बड़ी कुदरत वाला है। हुजूर ने खुद सुनाया सहाबा को कि फिर वो सुबह को उसकी आंखें वापस आ गई। एक औरत का इसी तरह का वाकया हुआ, उसकी बकरी मर गई, उसी पर उसका गुजारा था, दोना दूध बेचना अपना गुजारा करना, वो मर गई। अल्लाह पाक तू तो बड़ी कुदरत वाला है और ये मुझे ताने देंगे, तो इनके तानों से बचा दे। सुबह को 10 बकरियां मिली अल्लाह की तरफ से। हम लोग तो बहुत कमजोर है ना, थोड़े पैसे कम हुए, अभी खत्म नहीं हुए हैं चिल्ले में, कुछ कम होते नजर आ रहे हैं। अमीर साहब तो आजकल तो बहुत महंगाई है, और अल्लाह मियाँ भी कुछ ऐसा तो अल्लाह के साथ बदगुमानी। अल्लाह बड़ी कुदरत वाले हैं, इसीलिए सबसे पहले अपना घर अल्लाह ने जंगल बयाबान में बनवाया, और वहां जिस खानदान को डलवाया उस खानदान को बगैर शक्लों के पाल के दिखाया। तुम कहते हो कि रोटी से पेट भरता है और आटे ही से रोटी बनती है, हम कैसे कुदरत वाले हैं कि इब्राहिम बोरे में रेत भर कर लाते हैं, और हाजर जब बोरे का मुंह खोलती हैं तो बजाय रेत के वो आटा। हम तो रेत को आटा बनाना भी जानते हैं, और तुम्हारे घरों के रेत आटे को रेत जैसा बना दें कि वो रोटी तुम्हें हजम ही ना होने दें। हमको पहचानो हम कौन हैं। इसलिए सबसे पहले अल्लाह की जात और सिफात करना। जंगल बयाबान कोई नहीं, एक औरत जात मासूम बच्चा दूध पीता, और ये सबको मालूम है कि माओं को दूध जो होता है वो उनकी खिजा के अतिबार से होता है, कि यहां खजूरें वो भी नहीं, कुछ भी नहीं। इसीलिए इनके बच्चे जो है ना, बच्चे वो तो माँ का हाल बता देते हैं, वो बिल्कुल नवमौलूद बच्चे जो होते हैं, और नजला हो गया, दस्त हो रहे हैं, तय हो गई, तो घर की बड़ी बुढ़िया इन कहती तूने कुछ खाया होगा, बहू से कहते हैं तूने अचार खाया होगा, तूने कोई खट्टी चीज खाई होगी, तेरे दूध का असर इसके गया और ये इसको खांसी हुई, तो फौरन बता देते। इसीलिए कहते हैं कि बच्चे जो हैं माँ बाप के कैमरे हैं, क्या हैं कैमरे में फोटो आ जाते नहीं, कि माँ बाप का जो माहौल है घर में, माँ बाप का जो माहौल है घर में, जैसे कैमरा में कि कमर पर हाथ दे करके खड़ा है तो वैसी फोटो आएगी, और सर खुजा रहा है तो वैसी फोटो आएगी, कि माँ को नमाज पढ़ते देखता है तो बच्चे भी नमाज पढ़ेंगे, और माँ को गाना गाते सुनेंगे तो बच्चे भी उसकी नकल उतारेंगे, तो जैसा करना। इसीलिए कहते हैं कि खाली हमारा तुम्हारा डोल लेना और फिर लेना काफी नहीं है, घरों का माहौल, अमाल का माहौल, ईमान का माहौल, दावत का माहौल, कि वो भी जिस तरह हम मस्जिदों में बैठकर तकाजों को सोचते हैं, फुला मुल्क, फुला सूबा, फुला इलाका, फुला जगह 4 महीने की, फुला जगह, इस तरह अपने मशवरों में घरों की मस्तूरात को शामिल करना, भाई तुम भी ये सोचो, तुम भी दुआएं मांगो, अल्लाह पाक ये तकाजा पूरा करवा दे, बहुत जरूरी है। वरना आप जितनी चाहे कुर्बानी दें और जितने बुजुर्ग बन जाएं, वो घर से बाहर बाहर अंदर नहीं जाने देगी वो, अगर उसका जहन नहीं बना, और अगर अंदर जहन बना तो फिर तो औरत ऐसा काम आएगी, जैसे सुलह हुदैबिया के मौके पर हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला ने कैसा एहसान किया है उम्मत। घर की औरत का जहन अगर दीनी हो, ईमानी हो, दावती हो, आखिरत का हो, तो औरत, इसीलिए हजरत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सारी दुनिया जो है वो बरतने का सामान है, लेकिन सारे सामान में अच्छा सामान जो है वो घर की नेक औरत है, जो आदमी की दीनदारी पर मदद करे। और बहुत सी औरतें बिचारी तैयार, लेकिन आप इतने डरपोक हो कि आपने पहले ही बिस्तर बांध रखे हैं, कि नहीं नहीं उसको जवाब देना बहुत मुश्किल है, मैंने कह दिया जाऊंगा, ورنہ وہاں تو صحابہ کے واقعات میں تو یہ ملتا ہے کہ ایک موقع پر ایک جماعت واپس آ گئی تو سارے میں شور مچ گیا, بھگوڑے آ گئے, بھگوڑے آ گئے, بھاگ کے آ گئے, بھاگے بھگوڑے. اور عورتوں نے کہا کہ جاتے ہو, جاتے ہو, نحنو بنا تو تاریخی نمشی علن نمارقی ان تقبلو نعانقی و ان تدبرو نفارقی. ہم کو پہچانتے ہو ہم کون, کس باپ کی بیٹیاں ہیں؟ ہم بنو تاریخ کی بیٹیاں ہیں, قالینوں پہ چلا کرتی ہیں. اگر راہ خدا میں آگے جاتے ہو تو ہم معانقہ کرنے کو تیار ہیں, اور اگر پیچھے ہٹتے ہو بھاگتے ہو تو تم کیا طلاق ہم کو دو گے, جاؤ ہم تمہاری چھٹی کرتے ہیں, نہیں رہنا ہمیں تمہارے ساتھ. جذبات بنتے ہیں, ماحول بنتا ہے. تم مت گھبراؤ, آپ تو ماشاء اللہ آپ کا تو واپسی کا ٹکٹ بھی ہے, آپ نے تو جو کچھ سامان آپ کو مارکیٹ سے لینا تھا وہ بھی سب بیگوں میں آپ نے بالکل سیٹ کر دیا ہے. وہ تو خیریت یہ ہے کہ یہاں کسٹم نہیں ہوتا, ورنہ واپسی کی جماعتوں کا اگر کسٹم ہونے لگے نا کہ بھائی آئے تھے تو ایک تھیلا لائے تھے, یہ تین تھیلے کا ہی کے ہیں, دکھاؤ تو پتہ چلے گا اچھا مسجدیں آباد کرنے آئے تھے یا مارکیٹ آباد کرنے آئے تھے. آپ تو یوں کہتے ہیں صاحب ہمارے تو پانچ کام ہیں, ہمیں تو مسجدیں آباد کرنی ہے, ہر گھر میں تعلیم ہو, ہر مسجد میں تعلیم ہو, دو گشتیں ہوں. کہ بھائی سچے ہو جاؤ, کیا جیسے ایمان میں سچے تو ایمان کی دعوت میں بھی سچے. کہ جب یوں کہتے ہو کہ مسجدیں آباد کرنی ہے تو یہ مسجدیں آباد کی, میں تو مغرب کی نماز پڑھ رہا تھا اوپر اوپر نہیں جو, ہاں جمعے میں تھا, جمعے میں پہلی سب ساری مچھردانیوں سے بھری ہوئی, سب مچھردانی کہ یہ کیا ہے, مارکیٹ آباد ہو گیا ان سے. کہ بھائی تم تو یوں کہتے ہو کہ اللہ پاک تو اندر کی سچائی دیکھتے ہیں, تم دعوت میں کتنے سچے ہو کہ نہیں ہم تو مسجدیں ہی آباد کریں گے. کہ پھر یہ لائن کائی کی لگی ہے, بازار کب آباد کیا آپ نے؟ آپ کی وجہ سے مارکیٹ تو آباد ہے. مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تو جو آدمی آتا تھا سیدھا مسجد میں اور مسجد کا کھوٹا بن جاتا تھا, اور یہاں کی ان کی فکریں, ان کے جذبات, ان کی وہ ساری چیزیں لے کے جایا کرتا تھا. اب تو لوگ سامان لے کے جا رہے ہیں, اس لیے تربیت نہیں ہو رہی, آئے نا گئے ہو گئے, آنا جانا ہوتا ہے نا. جیسے ماؤں کے گھر میں کام ہوتا ہے, ماؤں کو آٹا گوندھنا ہے, کپڑے دھونے ہیں, جھاڑو دینی ہے, اور بچہ رو رہا ہے تو وہ جھولے میں ڈال دیتی ہے بچے کو, اور دو چار مرتبہ یوں ہلا دیتی تو وہ سو جاتا ہے کہ ہل لیا بس, اب وہ اپنا کام کرتی رہتی. تو ایسے ہم تو آئے اور گئے, آئے جھولے میں پڑ گئے, تبلیغ کے جھولے میں پڑ گئے, آئے اور گئے, کیا ہوا؟ کچھ نہیں, سو گئے. میرے دوستو یہ کوئی رسم نہیں ہے, یہ کوئی کھیل نہیں ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت ہے. ہر ایک کے ذمے پوری امت, اور پوری امت کے ذمے ہر فرد امت, ہر ایک کا ایمان, ہر ایک کی آخرت, ہر ایک کے اعمال, ہر ایک کو اس کا فکر کرنا. ہم اپنے بارے میں بے فکر ہیں تو یہ تو طے ہے. اب وہ جو مال کے لالچی تھی وہ تو بھاگ لیے, وہ ہیں منافق. کہ اللہ پاک دلوں کی سچائی دیکھتے ہیں, ایمان میں سچے کتنے ہو, اور سچائی پر اللہ کا معاملہ مدد کا ہوتا ہے. بدر میں سچائی تھی, چاہے وہ جتنی بڑی طاقت ہے, ہم تو اس اللہ کو جانتے ہیں جو قادر مطلق ہے, جب چاہے جو چاہے جہاں چاہے کرے. سچائی تھی اندر کی, اللہ نے کر کے دکھا دیا, یہ حق ہے یہ باطل ہے, یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے, یہ دودھ ہے یہ پانی ہے. اس میں گروپ و منافقین کا پھنس گیا تھا, وہ گھس گیا تھا. تھوک بہت اڑاتے تھے, اسی لیے قرآن نے پورا ایک رکوع جو ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ایک طبقہ وہ ہے جو یوں کہتا ہے ہم اللہ کو مانتے ہیں, ہم آخرت کو مانتے ہیں, قرآن کہتا ہے جھوٹ بول رہے ہیں, وما ہم بھی مؤمنین, وہ ایمان والے ہیں نہیں. اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں, ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور اللہ کو کیا دھوکہ دیں گے. وما یخدعون الا انفسهم, وہ اپنے ہی ہاتھوں اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہے ہیں, اپنے ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ وقت ضائع ہو رہا ہے, پیسہ لگ رہا ہے, ایمان بن نہیں رہا. اسی لیے یہ محنت تو بہت زبردست, اور خاص طور پر یہ مہینہ ایمان کے کمال تک, ایمان کی چوٹی تک, اور ایمانی صفات کے اعتبار سے ایمانی مزاج بناتے ہوئے دعا کی طاقت پر اپنے مسائل کو حل کروانا اللہ سے, اس کی مشق کا یہ مہینہ اللہ نے ہم کو دیا ہے. ایک مہینہ آدمی اپنی خواہشات پر قابو کر لے, احکامات کی لگام لگا لے, اور پھر اس کی مشق ایسی ہو کہ باقی 11 مہینے رمضان کی ترتیب پر آ جائے, تو پھر کہ پھر اللہ عید دکھاتے ہیں کہ پھر ہر روز روز عید, ہر شب شب برات, ہر شب شب برات, کہ شب برات میں جیسے فیصلے ہوتے ہیں کہ اس ایمان والے کی, اس اندر کی سچائی والے کی, یہ تو ہر رات میں اللہ سے فیصلے کرواتا ہے کوئی مانگنے والا, ہے کوئی جھولی پھیلانے والا, ہے کوئی معافی چاہنے والا, تو برابر اعلان ہوتا رہتا ہے. اس کی تو ہر رات شب برات ہے, اور اس کا ہر روز روز عید ہے. کیا اس کے یہاں سکون, چین, برکتیں, رحمتیں, جیسے اللہ پاک نے جگہ فرمایا, ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا, ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اگر لوگ ایمان بنانے پر اور تقوی بنانے پر آ جائیں, بنائے دنیا والے اپنی دنیا, جسے کسی کو حکومت بنانی ہے, کسی کو دولت بنانی ہے, کسی کو لوہا لکڑی بنانی ہے, کہ بناؤ جس کو جو بنانا ہے, ہمیں تو ایمان بنانا ہے, تقوی بنانا ہے, ایمان بنانا ہے, تقوی بنانا ہے, جان اس پر لگائیں گے, مال اس کی راہ میں خرچ کریں گے, راتوں کی رو کر کے اللہ سے منوائیں گے, اور سوچیں گے تنہائی میں بیٹھ کر کے صحابہ کا ایمان سوچیں گے, ان کی توحید سوچیں گے, ان کی قربانیاں, ان کی ہجرت, ان کی نصرت, ان کی نمازیں, ان کا تقوی, کہ سوچیں گے بھی تو یہ سوچیں گے کہ جو لوگ اس کو طے کر لیں, ایمان بنانا, تقوی بنانا, پھر اللہ کہتے ہیں لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض, ہم ان کے لیے زمین و آسمان کی برکتیں کھول دیں گے. دیکھو ایک ہے چیزیں ملنا, پر ایک ہے برکت ملنا, دونوں میں بہت فرق ہے. ایک جگہ فرمایا ہے فتحنا علیہم ابواب کل شیء, ہم نے ان کے چاروں طرف سے دروازے کھول دیے, ادھر سے بھی دولت آ رہی, ادھر سے بھی آ رہی, یہ بھی آ رہا, وہ بھی آ رہا. حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتتا فاذا هم مبلسون, چاروں طرف سے آ رہا ہے, اور اس نے ان کے اندر ایک نشہ پیدا کر دیا, ایک عقل پیدا کر دی. خدا کو ماننے کو تیار, نہ نبی کی ماننے کو تیار, نہ آخرت, ہم جو چاہیں گے وہ ہوگا, ایک گھمنڈ, ایک غرور, ایک تکبر. حتی اذا فرحوا بما اوتوا, جو ان کے پاس آیا اس پہ اکڑ, سینہ تان رہے ہیں, ہاں ہاں پیسہ ہے, کیا بات ہے, ہماری حیثیت ہے, ہمارا ہالٹ ہے, ہم جو چاہیں گے وہ ہوگا. اخذناہم بغتتن, ایسوں کو اچانک ہم ایسی پکڑ کا ہاتھ ڈالتے ہیں کہ چھٹی کا دودھ یاد دلا دیتے ہیں. وہ فرعون جو یوں کہہ رہا تھا انا ربکم الاعلی, لیکن جس دن خدا نے پکڑا ہے, وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا, دعوت اور دعا, دعوت اور دعا. ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میراث میں یہ دو چیزیں دے کر گئے ہیں, دعوت اور دعا. اور دعا کی طاقت جتنی دعوت طاقتور, جتنی دعوت قربانیوں کے ساتھ, جتنی دعوت صفات کے ساتھ, جتنی دعوت صحیح نہج کے ساتھ, جتنی دعوت اصولوں اور آداب کی پابندی کے ساتھ, جتنی دعوت صرف اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ, اتنی ہی اس داعی کی دعا قبول ہوتی ہے. دعوت میں, دعا میں جان پڑتی ہے. اسی لیے قرآن نے کہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ پیارے نبی, کملی اور کل لیٹنے والے کھڑے ہو جائیے اور لوگوں میں اللہ ہی کی بڑائی بیان کیجیے. یہ دن کا کام بتایا ہے, دعوت ہے, اللہ کی بڑائی کو بولنا، اللہ کی عظمت کو بولنا، اللہ ہی سے ہونے کو بولنا، غیر سے کچھ نہ ہونا، یہ دعوت ہے. پھر حضور سے اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کملی اوڑھنے والے نبی جی رات کو کھڑے ہو جائیے، آدھی رات، پچھلی رات، تہائی رات. کیوں؟ ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں آپ کو بہت لمبا سفر کرنا ہے. یہ انسانوں کا سمندر ہے، اس کنارے سے اس کنارے تک آپ مشرق و مغرب، شمال و جنوب کے نبی ہیں، قیامت تک کے ہیں، ان سب تک ہمارا پیغام پہنچانا ہے. دن میں آپ کا اتنا بڑا کام ہے، اس کی تیاری رات کو آپ کو کرنی ہے. وتبتل الیہ تبتیلا، وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، اللہ کے نام کی رٹ لگائیے اور آپ ہو رات کا خدا ہو، آپ ہو رات کا خدا ہو. اسی لیے کہا دن کی محنت میں جان پڑتی ہے جتنی راتوں کو رونا ہوتا ہے. اب مشکل ہماری یہ ہے، یہ تو خیر رمضان ہے اس لیے شہری کے لیے اٹھنا مجبوری ہے، بھاگتے بھوکتے کہیں دو رکعت پڑھ لی، پڑھ لی. ورنہ گاؤں میں جماعتیں ہوتی ہے تو گاؤں والے آ کر جگاتے ہیں، جماعت والو اٹھ جاؤ، اذان ہو گئی. یا اللہ، جو جماعت پورے گاؤں کو جگانے کے لیے گئی ہے کہ ہر ایک کو اپنی آخرت کا فکر، ہر ایک کو اللہ سے تعلق بڑھانے کا فکر، ہر گھر میں تعلیم، ہر گھر میں اعمال دعوت، ہر ایک دعوت کی بنیاد پر جان و مال اور صلاحیتوں کی ترتیب بنانے والا، جماعتیں تو اس لیے جاتی ہیں علاقوں میں، یہ تو خود سوئے ہوئے. اس لیے بہت فکر کے ساتھ اس کو چنانچہ بتلا دیا. ان صحابہ کو کھڑا کیا تھا، وہ اتر گئے، پانسا پلٹ گیا، زخمی ہو گئے اور جیت ہار سے بدل گئی. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بدر تو لا الہ الا اللہ کا مظہر ہے اور احد محمد رسول اللہ کا مظہر ہے. اللہ کرتے ہیں، اپنی قدرت سے کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پر کرتے ہیں. اس لیے بدر میں جب آئے تو چونکہ مدینے والوں نے آپ کو جو ٹھکانہ دیا تھا اور آپ کو جو پناہ دی تھی وہ اس شرط پر دی تھی کہ مدینے میں رہتے ہوئے ہم پورا جی جان سے آپ کا ساتھ دیں گے، مدینے کے باہر کی ذمہ داری نہیں. حضور نے بھی قبول کر لیا. اب بدر جو ہے مدینے سے بہت دور، 400 کلومیٹر، 250 کے قریب، بہت دور ہے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کہ اب بتاؤ کیا ارادہ ہے. ادھر سامنے ابو سفیان ہے اور ہتھیاروں میں لیس، اور یہاں کہ 3 میل کے اندر اندر جس کے پاس کچھ ہو، سواری ہو، کھانا ہو اور ہتھیار ہو، لے آؤ. تو وہ معدود چند، سواریاں بھی ایسی، ہتھیار بھی ایسے، کھانے پینے کے بھی ایسے ہی قصے. اب بتاؤ کیا کہتے. لیکن صحابہ کی تربیت ہوئی تھی، ابھی دوسرا سال تھا ہجرت کے بعد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت ہم نے آپ سے معاہدہ کیا تھا اور ہمارا آپ کا معاہدہ ہوا تھا کہ مدینے میں رہ کر کے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، باہر نہیں، وہ وقت تھا جب کہ ہم نے پورے طور پر آپ کو دیکھا نہیں تھا، آپ کی محنت کو سمجھا نہیں تھا. اب جو سال بھر ہم آپ کے ساتھ رہے، آپ کی راتیں، آپ کا دن، آپ کی بے چینی، آپ کے اعمال، آپ کے ساتھ اللہ کی مدد ہم نے آنکھوں سے دیکھی. اللہ کے رسول، اب ہم اپنی بات لیتے ہیں، واپس لیتے ہیں، اور اب ہم اس پر تیار ہیں کہ جو آپ حکم دے دیں. یہ تو مدینے سے اتنا دور ہے، وہ برق غما جو اور سینکڑوں میل کے پرے پر ہے، اگر وہاں کے سفر کا آپ حکم دے تو وہاں کے لیے تیار ہیں. پہاڑوں سے چھلانگے لگانے کو اگر آپ کہیں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. اور اگر آپ چاہیں آپ کی منشا ہو تو ہم یہ منظر قائم کر کے دکھا سکتے ہیں کہ چاروں طرف انصار کی لاشیں تڑپ رہی ہوں اور بیچ میں اللہ کا نبی کھڑا. وہ جو ہم نے شرط لگائی تھی پہچانا نہیں تھا. اسی لیے یوں کہتے ہیں، جو جتنا اس محنت کو سمجھے گا وہ اپنی قربانیوں میں، اپنے اخلاص میں، اپنے تقوی میں، کہ پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنے کی ضرورت نہیں، وہ تو خود اس کے تقاضوں کو سوچے گا کہ کیسے کیسے علاقے ہیں، کیسے کیسے ملک ہیں، کہاں کے لیے رکاوٹ ہے، کہاں کے لوگ جا سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، کیسی صلاحیتوں کے لوگ ہیں، پھر وہ کسی کا انتظار نہیں کرے گا. لیکن ابھی ہم اس کو سمجھے، ابھی تو ہم ایک جیسے تعویذ یا وہ ہے نا بوتل پر پانی پر دم کراتے ہیں نا، بچہ بیمار ہے دم کر دو، آج ایگزام ہے امتحان ہے دم کر دو، اماں بیمار ہے دم کر دو، شادی نہیں ہو رہی ہے دم کر دو. ابھی تو اس کو دم سمجھا ہے ہم نے کہ کوئی کام نہ بنتا ہو تو تبلیغ میں چلا دے دو، دعا قبول ہوگی کام ہو جائے گا. دعوت اس کے لیے نہیں ہے، دعوت تو ایک ذمہ داری ہے. چونکہ میں حضور کا امتی ہوں اس لیے مجھے ہر حال میں اس کو کرنا ہے، اور ایمان کا میرا تقاضا ہے کہ جیسے تندرست آدمی کو بھوک لگتی ہے، ایمان والے کو اس کا ایمان اندر سے ابھارتا ہے کہ تو کیسا مومن ہے، تو پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور تیرا پڑوسی بھوکا سوتا ہے، تو تو تہجدیں پڑھتا ہے اور تیرے برابر میں قریب میں لوگوں کو فرض تک نہیں معلوم ہے. کہ جیسے اس کا پیٹ بھرا ہونا اور اس کا بھوکا سونا قیامت میں جواب طلب ہوگا کہ تیرا پڑوسی بھوکا سویا. جس طرح اس کا کھانا اس کی پکڑ کا سبب بنے گا کہ راتوں کے رونے والے اور اپنی انفرادی زندگی اور اپنی محنتیں کر کے اپنی زندگیاں بنا کر امت کے لیے ان کے پاس دو آنسو کا وقت نہیں ہے، امت کے لیے ان کے پاس دو قدم چلنا نہیں ہے، کہ گاؤں کے گاؤں اور علاقے کے علاقے کہ وہاں مسجد ہے نہ قرآن کا مکتب ہے، نہ عورتوں کو معلوم نہ مردوں کو معلوم، یہ نمازیں پکڑوائیں گے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فجر کی نماز یہاں پڑھائی، نماز کے بعد بہت بے چین، سارے مقتدی جمع ہو گئے، حضرت کو کیا ہو گیا، حضرت کو کیا ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد فرمایا حضرت کو کچھ نہیں ہوا ہے، میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ میں نے اور تم نے جماعت سے نماز پڑھی، اللہ کا فضل، بہت بڑا فرض ادا ہوا، لیکن اس وقت میں مسلمانوں کے کتنے گھروں میں نمازیں قضا ہوئی ہوں گی، اور ایک نماز کے جان بوجھ کر قضا کرنے کی وعید وہ فضائل نماز میں پڑی ہوگی، 2,88,00,000 سال تک کی جہنم. پھر یوں فرمایا کہ اگر وہ سزا کا وقت اس کی گھڑی یہی ہے کہ وہ جہاں جہاں نمازیں کہ سالوں سے مہینوں سے ہو رہی ہے، اللہ کا غضب کہ اب اس گھڑی اللہ نے ان کو عذاب دینے کا ارادہ کر لیا، تو کیا میں اور تم بچ جاؤ گے؟ یہ فرمایا. پھر وہ حدیث سنائی، 2 منزلہ کشتی ہے، نیچے والوں کو پانی کے لیے اوپر جانا پڑتا ہے، پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے کتابوں میں، سنتے ہو نہیں، یا جیسے بیان میں سوتے ہو ویسے تعلیم میں بھی سوتے ہو. دیکھو وہ حال والے ماشاءاللہ لمبے ہونے شروع ہو گئے، وہاں حال میں ارے تم تو یہاں بیٹھو تمہیں تھوڑے نظر آئے گا، وہ پیچھے والے ارے ان کو جگاؤ، حال والوں کو جگاؤ، ان کی تشکیلیں کرنی ہے، 2-3 آدمی جا کر کے تھوڑا سا ایک گشت کر لو حال میں، اور 2-3 آدمی اوپر چلے جاؤ جہاں لوگ سو رہے ہیں. ہاں کہ نیچے والوں کو پانی کے لیے اوپر جانا پڑتا ہے. اب اگر اس میں کوئی بہت جیسے بعض لوگ ہوشیاری کرتے ہیں نا، دیکھو تبلیغ میں ہوشیاری نہیں چلتی، سیدھے چلتے رہو، ہر آدمی 2 گشتیں کرے، تعلیمیں کرے، نماز پڑھے، دعائیں مانگے، یہ تو ہے سیدھا سٹ کام، اپنی ہوشیاری اپنی چالاکی اس میں نہیں چلتی. ایک ہوشیار پیدا ہو گیا، ارے کیا روز روز نیچے، ہر وقت جب پانی کی ضرورت ہو اوپر جاؤ، ان سے لو، ہم کوئی کم تھوڑے ہیں، اپنے حصے میں سوراخ کر لو، پانی لے لیں گے. تو نیچے کے حصے میں جب کشتی میں سوراخ ہوگا تو نیچے ہی والے ڈوب جائیں گے، ہے نا، کون ڈوبے گا؟ اوپر والے بھی اگر نیچے والوں کو نہ روکا، اگر عوام کی تربیت نہ ہوئی، عوام صحیح نہ چلے، تو اوپر والے بھی خطرے میں ہیں، خواص اور پرانے. ہاں بہت سمجھ سے کام لینا. آج میں نے کیا میرے دوستوں کہ مسئلہ صرف اتنا نہیں ہے کہ ہمارا وقت لگ جائے، ایک ذمہ داری ہے، اور اسی طرح اللہ ہی کرتے ہیں, اپنی قدرت سے کرتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پر کرتے ہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال میں, یا اعمال میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا عمل نماز. اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, کلمہ سیکھو نماز سیکھو, کلمہ سیکھو نماز سیکھو, اور اس کے بعد پھر خدا سے کہو دیکھو تمہاری نماز پہ کیا ہوتا ہے. کہ نماز محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی, کلمہ کہ کلمے کے بارے میں فرماتے تھے, جس کو جہاں سے, جس کو جہاں سے اپنا جون سا مسئلہ, جون سی مشکل حل ہوتی نظر آتی ہو, بھائی ہو, باپ ہو, کھیت ہو, دکان ہو, نوکری ہو, کارخانہ ہو, عہدہ ہو, پیسہ ہو, جس کو جہاں سے اپنا جون سا مسئلہ حل ہوتا نظر آتا ہو, وہ ڈنکے کی چوٹ یوں کہہ دے اس سے نہیں ہوتا, خدا کرتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں. اور اس کو اتنا بولو اتنا بولو اتنا بولو کہ دلوں کی گہرائی میں یہ بات اتر جائے. اس لیے بازار میں چوتھا کلمہ پڑھنے کا ثواب اتنا زیادہ کیوں ہے؟ مسجد میں ایک دفعہ پڑھو تو ایک نیکی, دس نیکی, اور بازار میں پڑھو تو دس لاکھ نیکیاں, دس لاکھ گناہ معاف. کہ صاحب کلمہ تو وہی ہے, کیا بات ہے کہ مسجد تو ہے ہی, ذکر کی جگہ. وہ بازار جہاں سے یہ گزر رہا ہے وہاں ہر ایک کی آواز یہ ہے. پیسے والا کہتا ہے دکان سے, پیسے والا کہتا ہے دکاندار سے, کام میرا تیری دکان کے سامان سے بنے گا. اور جو سامان لے کے بیٹھا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں, اگر کام بنا ہوتا تو بن نہ جاتا, میرا کام تو تیرے جیب کی پیسوں سے بنے گا. یہ پیسے والا اب تک یوں کہہ رہا تھا کہ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے, بازار میں گیا بولی بدل گئی. اب تک تو یوں کہتا تھا نا, میرے پاس تو پیسہ ہے کام بن جائے گا, اب گیا بازار میں تو بولی بدل گئی نہیں. اور وہ جو دکان کھول کے بیٹھا تھا وہ پورا نیچے سے اوپر تک سامان بھرا ہوا ہے, کیا کہتا ہے, دکان ہے, سیلری ہو رہی ہے, کاروبار ہے, کام بن جائیں گے. اس کی بولی بدل گئی. گاہک کہتا ہے کام تمہارے سامان سے بنیں گے, دکاندار کہتا ہے نہیں, میرے کام تمہاری جیب کے پیسوں سے بنیں گے. یہ ایمان والا چوتھا کلمہ پڑھتا ہوا جاتا ہوا کہتا ہے کام چیزوں سے بنے گا نہ کام پیسوں سے بنے گا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت. چیزوں سے کام بنیں گے نہ پیسوں سے بنیں گے, کام اس کے بنیں گے جس کے اللہ بنائیں گے. اسی لیے خالی ہمیں نہیں پڑھنا, اس امت کے ذمہ ہے لوگوں کی بولی بدلواؤ. دولت والا دولت کو بول رہا ہے, عہدے والا عہدے کو بول رہا ہے, حکومت والا حکومت کو بول رہا ہے, فوج والا فوج کو بول رہا ہے, ہتھیار والا ہتھیار کو بول رہا ہے, زمین والا زمین کو بول رہا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے, اس کا کلمہ ہوگا اللہ اکبر. کسی سے, دولت سے نہ حکومت سے, فوج سے نہ ہتھیاروں سے, سامانوں سے, سونے سے نہ چاندی سے, کسی چیز سے نہیں, کرنے والی ذات اللہ کی ہے, نفع اسی کے ہاتھ میں, نقصان اسی کے ہاتھ میں. اس کلمے کی مشق کرنی ہے, اس کلمے میں سچے ہونا ہے. وہ اندر سے دیکھتا ہے کہ اس بول میں سچے کتنے ہو. بولتے تو بہت زور سے ہو, لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, کہ اندر سے سچے ہو کے جھوٹے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اس کی سچائی ثابت کر دی, ہم سچے ہیں اندر سے بھی باہر سے بھی, ہم زبانوں کے سچے, آنکھوں کے سچے. اس دل کی سچائی, ایمان کی سچائی آنکھوں میں, ہم آنکھوں کے سچے ہیں, ہم وہی دیکھیں گے جس کو شریعت نے اجازت دی, ہم اس کو نہیں دیکھیں گے جس کو منع کیا ہے. ہم آنکھوں کے بھی سچے, ہم زبانوں کے بھی سچے, ہم کمائیوں کے بھی سچے, ہم گھروں کی شادیوں کے بھی سچے, ہم تنہائیوں کے بھی سچے, ہم مجموعوں کے بھی سچے, ہم سچے ہیں اور سچ کر کے دکھائیں. صحابہ نے کر کے دکھایا, جس کو قرآن نے کہا رجال صدقوا ما عهد الله عليه, یہ ہیں وہ اللہ کے بندے جنہوں نے اللہ کے ساتھ عہد و پیمان کو سچ کر دکھایا. جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. بایعنا بایعنا علی ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ فی الیسر والعسر منشطا ومکرہا وعلا اثرت علینا. ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اس بات کی آپ ہی کی سنیں گے, آپ ہی کی مانیں گے. جی کچھ کہہ رہا ہوگا, برادری کچھ کہہ رہی ہوگی, ماحول کچھ کہہ رہا ہوگا, ہم تو اللہ کے بندے ہیں, نبی کے امتی ہیں. آپ ہی کی سنیں گے, آپ ہی کی مانیں گے. کب؟ منشتن و مکرہ, حالات مساعد ہوں گے تو, اور حالات ناگواری کے ہوں گے تو, جی چاہتا ہوگا تو, اور جی پر بوجھ پڑتا ہوگا تو. آپ ہی سنیں گے, آپ ہی کی مانیں گے. تنگی ہوگی تو اور فراخی ہوگی تو, بھوکے ہوں گے تو بھوک میں آپ کی مانیں گے. اور خدا نے اگر کوٹھے بھر کے دیا ہے اور پیٹ بھرے ہوئے ہیں تو پیٹ بھرے میں بھی ہم آپ ہی کی شریعت کے تابع دار رہیں گے. ہماری طرح نہیں, اللہ ہمیں معاف فرمائے. جب حالات بگڑتے ہیں, کاروبار ٹھپ ہو گئے, لڑکی کو طلاق ہو گئی اور کسی کو جاب نہیں مل رہا ہے, تو مسجد میں نظر آ رہے ہیں, اے اللہ اے اللہ, اور جہاں دو پیسے آئے, کھانے بدل گئے, کپڑے بدل گئے, بات بدل گئی. اسی لیے میں کہتا ہوں دنیا میں جس کو چاہے آدمی دھوکہ دے سکتا ہے. منافقین نے تو حضور تک کو دھوکہ دیا, کھانے میں زہر ملا کر کھانا بھیجا, کھانے کے نام پر دعوت, کھانے کی دعوت کے نام پر بلایا اور اوپر سے چٹان گرانے کی اسکیم بنائی. منافقین نے بہت دھوکہ دیا حضور. نبی کو بھی ایک اللہ کی ذات وہ ہے جس کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. کلمے میں کون کتنا سچا ہے, کون کتنا جھوٹا ہے, اللہ ہی سے ہونے کی بات میں کون کتنا سچا ہے اور کون, ہاں کچھ اللہ کرتے ہیں, کچھ کاروبار کریں گے, کچھ اللہ سے ہوگا, کچھ دکان سے ہوگا. اللہ ہی کہتے ہیں وہیں چلا جا, مجھے تو چاہیے نہیں تیرا ایمان, تو جو جھوٹا ہے, تو بے پیندی کا لوٹا جانتے ہو, دیہاتوں میں ہوتا ہے نا لوٹے مٹی کے, تو اس کے یہ پلاسٹک کے لوٹوں کے تو نیچے اسٹینڈ ہوتا ہے اور مٹی کے لوٹوں کے نہیں ہوتا. اب آدمی نے وضو کی تیاری کے لیے آستینیں چڑھائی, لوٹا بھر لیا, لوٹا بھر لیا, اب وضو کے لیے آستینیں چڑھا رہا ہے, لوٹا رکھا تھا وہ لڑک گیا, گیا پانی چلا, ابھی آستین ہی چڑھا رہا تھا اتنے میں گیا. تبلیغ دعوت ایمان, ذرا سا حال آیا لڑک گئے کہ اب جو تم کہتے ہو وہی صحیح ہے, دولت سے ہوگا, کاروبار سے ہوگا, ہتھیاروں سے ہوگا, کہ تم تو بے پیدی کے لوٹے ہو. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, زمین آسمانوں کو جائیں, دس دفعے جائیں, آسمان آ جائیں, آ جائیں, پورا پچھم ہو سکتا ہے, ایمان اندر میں اتر چکا ہے, اس پہ زد نہیں آ سکتی. اس ایمان پر اللہ کی مددوں کے وعدے ہیں, انا لننصر رسلنا, اور ان ایمان والوں سے کہا ہے کہ تم اپنی جان سے, مال سے, صلاحیتوں سے دین کے مددگار ہو جاؤ, کہ تمہاری جانیں لگ رہی ہو, تمہارا وقت لگ رہا ہو اور تمہارے ہاتھوں تعلیم کے حلقے زندہ ہو رہے ہوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے علم کے چشمے بہہ رہے ہوں, اذانیں ہو رہی ہو, نمازیں زندہ ہو رہی ہو, ایمان کی دعوت پر امت آ رہی ہو, کہ تم اپنی جان و مال کی ترتیب ایسی بناؤ. اسی لیے کہتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مدینے میں تین ہی قسمیں تھیں صحابہ کی. ایک قسم تھی پوری جان پورا مال, ایک قسم تھی صحابہ کی آدھی جان آدھا مال, آدھا دن کاروبار کا آدھا دن مسجد کا. کہتے نا کہ ڈھائی گھنٹے تو کم سے کم ہے مسجد کو, کہ اگر انصاف کرو. انصاف کس کو کہتے ہیں؟ انصاف کہتے ہیں چیز کو آدھو آدھ کرنا, اس کو کہتے ہیں انصاف, کہ اگر اللہ رسول کے ساتھ اور دین کے ساتھ انصاف کرو تو آدھا اپنی دنیا کو دو, آدھا دن مسجد کو دو. انصاف کی بات تو یہ ہے, لیکن ہم تو انصاف سے بھی اترے ہوئے. کہ اچھا تو پھر ایک تہائی پر تو آؤ, دو حصے اپنے لے رکھو, ایک حصہ مسجد کو دو, یعنی آٹھ گھنٹے. آٹھ گھنٹے یہ پرانے پرانے اور ملکوں میں جانے والے جو کہتے ہیں, وہاں جا کے کہتے ہیں مہینے کے دس دن, روزانہ کے آٹھ گھنٹے, ہر سال کے چار مہینے. تو ان سے پوچھو کہ تمہارے کون سے آٹھ گھنٹے لگتے ہیں, اس لیے دعوت میں جاننی ہوتی. نبوت کی محنت کی خصوصیت یہ ہے کہ نبی جس بات کو کہتے ہیں اس کا سب سے پہلے عملی نمونہ ہوتے ہیں. ہماری جماعتوں کے ہاتھوں, ملکوں میں بند, یہاں خود ملک میں, صوبوں میں اور ملکوں میں کام ان جماعتوں کے ہاتھوں اٹھتا ہے اور ان کے ہاتھوں مسجدیں آباد ہوتی ہے, اور جہاں مسجدیں نہیں وہاں مسجدیں قائم ہوتی ہے, جہاں قرآن نہیں ہے وہاں قرآن کے مکتب, جو خود اپنی ذات سے عملی کر عمل کرتے ہوں. کہتے ہیں آٹھ گھنٹے کو اپنے ڈھائی گھنٹے کے لالے پڑ رہے ہیں کہ صبح کو سوا گھنٹہ, شام کو سوا گھنٹہ. یہ ترتیب کس نے بتائی؟ کہ ہماری من مانی ہے, تبلیغ تو کرنی ہے, ہم اپنی من سے کریں گے. دوستو صحابہ نے بیعت کی کہ آپ ہی کی سنیں گے, آپ ہی کی مانیں گے. اور کیسی مانی, اللہ اکبر, کہ ہم جانتے ہیں باپ کو نہ بیٹے کو, بھائی کو نہ بیوی کو, ہم کسی کو نہیں جانتے ہیں, ہم جانتے ہیں خدا و رسول. ایک غزوہ ہوا, غزوہ بنی المصطلق, صحابہ کرام رضوان اللہ کی. یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافقین کا سردار, ہر وقت ساتھ یہ بھی تھا اس میں. وہاں ایک مہاجری اور انصاری صحابی, مدینے والے اور مکے والے جو ہجرت کر کے آئے, ان دونوں میں ہو گئی توتو میں میں, اور بات اتنی بڑھ گئی کہ مہاجری صحابی نے انصاری صحابی کو لات مار دی. آپ لوگ تو فرشتے ہیں, آپ کہاں لڑتے ہو, نہیں وہاں آپ تو خالی امیر صاحب کو کان پکڑواتے, امیر صاحب مان جا سیدھا سیدھا, نہیں تو چل چھٹی کر دیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کیسا ہوا, آپ نے جائے واقعے پر جا کر کے آپس میں صلح کرا دی, ختم ہو گئی بات. لیکن یہ عبداللہ, یہ ہے وہ جان مال اور صلاحیت کا استعمال ذہن سازی میں بھی اور ذہن بگاڑنے میں بھی, اس کا اس پہ لگ رہا تھا. اس نے کہا کہ کیا ہوا, اچھا اب تم تو بالکل ہی ایسے ہو گئے, باہر کا آدمی گھر میں آ کے تم کو مارتا ہے. جملے ہوتے نا, جملے تن بدن میں آگ لگا دیتے ہیں. کیا تو صلح صفائی ہو گئی تھی, لیکن اس نے مرچیں ڈالی. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. ایک تو تم نے ان کو یہاں ٹھکانا دیا, ان کو کھجوریں کھلائی, ان کو گھر, ان کو بسایا, ٹھہرایا, رکھا, کھلایا پلایا, اور کیا کچھ کیا تم نے مدینے والے, اور اب اتنی ہمت ہو گئی ان کی. نہیں اب آئی, وہ جوش آیا اٹھا, تو پھر اچھی بات ہے بدلہ لیں گے. اب بدلہ لیں گے کہ نعرے لگنے لگے, بدلہ لیں گے, بدلہ لیں گے, بدلہ لیں گے. اس نے مسالہ, وہ تو جتنا نیمبو نچوڑ ہوتا اور مزے کا آتا ہے نہیں, اور مزے آتے ہیں, تھوڑی مرچیاں اور تھوڑا نیمبو اور. اس نے بدلا لیں گے, بدلا لیں گے. کتا بلی مارے ہیں کبھی؟ بدلا لیں گے. اب یہ جملے ایسے ہیں, لیکن مدینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جو دو قبیلے تھے, اوس اور خزرج, ان میں اتنی زبردست لڑائی, 120 سال سے لڑائی چلی آ رہی, اور دونوں طرف کے بڑے بڑے قتل ہو چکے تھے, اور وہاں ان کے قبیلے میں سب سے زیادہ بہادر وہ سمجھا جاتا تھا جو سامنے والے کو مار کر اس کی کھوپڑی کا پیالہ نکال کر اس کا خون بھر کے پیے. اب ان کو یہ کہنا کہ اب جا بدلا لیں گے, کبھی کتا بلی مارے ہیں, یہ جوش نہیں دلائے گا, بدلا لیں گے, جان لیں گے, ایسے لے لو گے, جان لیں گے. تو پھر کیا کریں, کہ میرے پاس آؤ میں تم کو دوں گا. اب یہ ذہن بنا رہا ہے, اس کو کہتے ہیں جانوں کا, مالوں کا, صلاحیتوں کا استعمال ذہن بگاڑنے پر. خدا ہماری تمہاری حفاظت فرمائے. ہر آدمی کا وقت, پیسہ, صلاحیت 24 گھنٹے استعمال ہوتا ہے. ہر آدمی اپنے بارے میں اپنی ڈائری دیکھے, میں خیر میں کتنا استعمال ہو رہا ہوں, ذہن بنانے میں. ان کو بڑی اچھی صلاحیتوں کے آدمی ہیں, اگر ان کو اللہ کرے یہ کام سمجھ میں آ جائے, ماشاء اللہ بہت اچھا. ان کے پاس تو وقت فارغ ہے, ان کے تو بیٹے اور پوتے کماتے ہیں, ان کو کوئی کہ تو ملکوں میں جا سکتے ہیں. کہ آدمی خیر کو سوچے اور اس کا الٹا. تو اس نے کہا میرے پاس آؤ میں تمہیں بتاؤں گا ترکیب, بدلہ کیسے لیا جاتا ہے. بلا لیا, اندر سے کنڈی لگا دی اور پہلے یوں پوچھا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والا میں سے تو کوئی نہیں ہے, تو اپنی برادری کا مسئلہ ہے. بتائے نا, لوگ کہتے ہیں اپنی قوم اپنی برادری, یہ امت کے لیے زہر ہے. تلواروں کے وہ نیزے نہیں ہیں اور تلواروں سے وہ گردنیں نہیں کٹتی ہے جو عصبیت سے میری قوم, میری زبان, میرا علاقہ, میری برادری یہ دلوں کو پھاڑ دیتی. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا, چھوٹی عمر کے تھے صحابی وہ تھے, لیکن لیٹے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے کو ایسا ظاہر کیا جیسے سو رہے. تو کسی نے کہا کہ ہاں ہے تو, لیکن بچہ ہے سو رہا ہے, یہ کیا سمجھے گا کہ اچھا پھر سنو میں ایک بات کہتا ہوں. اب یہاں سے تو تم پٹ گئے, انہوں نے تم کو مار دیا, واپسی تو مدینے کو ہے نا, اور ہم تم یہ بھی جائیں گے مدینے کو. اتنی بات طے کر لو, لئن رجعنا الی المدینہ, لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منہ الاذل. اس واپسی پر یہ طے ہے کہ اب مکے والوں میں سے کسی ایک کو مدینے میں رہنے نہیں دینا, ان سب کو نکال باہر کریں گے. ریزولیشن پاس ہو گیا, تالیاں پٹ گئی سٹی. اب حضرت زیاد بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگڑائی لی, تو حضور کے صحابی تھے اب وہ ہمارے جیسے نہیں, ان کے صحابہ کے تو بچے اتنے ہوشیار تھے کہ موقع آتا تھا تو پنجوں پر کھڑے ہو جاتے تھے, اور ہمارا موقع آتا ہے تو ہم اور زیادہ دبک جاتے ہیں, کہیں میرا نام لے کے تشکیل نہ ہو جائے. بڑے بہادر بیٹھے ہیں ماشاء اللہ, دین زندہ ہو جائے گا, اللہ کے دین کی مدد کریں گے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑائی لی, ارے یہ تو جاگ رہا, اور جلدی سے دروازے کی کنڈی کھول کے بھاگ لیے, سیدھے آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں کہ وہ عبداللہ جو آپ کے ساتھ ہے, اور جو کہتا ہے جان دے دیں گے, مر جائیں گے, ہمیں شہدائی, ہمیں فدائی, ہم یا. اس نے یہ پروگرام رچا ہے, یہ بات اس نے سوچی ہے اور سب کو اس پر آمادہ کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش, لیکن بات چھپتی تو ہے نہیں. اب وہ پھیلنے لگی, آپس میں باتیں ہونے لگی. اس لیے ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب آدمی کرنے کے کام نہیں کرتا ہے نا, تو نہ کرنے کے خود بخود کرنے پڑتے ہیں مجبور ہو کر. امت جہاں پیسہ لگانا چاہیے وہاں نہیں لگاتی, تو پھر مقدموں میں اور سپریم کورٹ تک میں لگاتی. جو سوچنا چاہیے وہ نہیں سوچتے ہیں, تو پھر وہ کہ شیطان بھی شرما جاتا ہے کہ یہ کیا سوچ رہا ہے. چلے چلے تین چلے اندر باہر پیدل, یہ خالی کوئی رسم نہیں ہے, پوری زندگی کا کہ ہر فرد امت کی جان مال اور صلاحیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت پر, مدینے والوں کی ترتیب پر آ جائے. یا پوری جان پورا مال, آدھی جان آدھا مال, ایک تہائی جان ایک تہائی مال. حضور خاموش رہے, بات کرنے لگی, اور ہوتے ہوتے خدا کی شان حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک بات پہنچ گئی. حضرت عمر تو یا یہ پار یا وہ پار, حضور حاضر خدمت ہوئے, اللہ کے رسول سنا ہے اس نے یہ کیا ہے, یہ روز روز کی کھٹ کھٹ ختم ہو جائے گی, آپ اجازت دے دیجئے, ابھی چند منٹ میں اس کی گردن لا کے قدموں میں رکھ دیتا ہوں. کب وقت نہیں عمر ایسا نہیں کہا. خود اس کا بیٹا عبداللہ ابن ابی سلول کا تو باپ تو تھا منافق, بیٹا تھا پکا مومن. وہ آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ نے میرے باپ کے قتل کے لیے کسی کو بھیج دیا؟ حضور نے فرمایا نہ بھیجا ہے نہ بھیجنے کا ارادہ ہے. تو ان کا نام بھی عبداللہ تھا. حضرت عبداللہ نے کہا کہ اللہ کے رسول, اس لیے نہیں پوچھ رہا ہوں کہ میرا باپ مارا نہ جائے, اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ کی منشا ہے تو ہم نے تو بیعت کی ہے, ہم جانتے ہیں باپ کو نہ بیٹے کو, بھائی کو نہ بیوی کو, ہم جانتے ہیں خدا و رسول کو, آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا عبداللہ نہ بھیجا ہے نہ بھیجنے کا ہی رہا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا سفر کروا دیا. یہ جو پیدل جماعتیں چلتی ہیں نا, اتنی تھکیں کہ ان کو لایانی کا موقع ہی نہ ملے. یہ تو ماشاءاللہ باقاعدہ بستر ہے, مچھردانیاں ہے, کھانا ہے, سحری ہو رہی ہے, افطاریاں ہو رہی ہے, اور سحر افطاری کے بعد رات کے عشاء کے بعد ایک وہ چلتی ہے, تو پھر سوچتی ہے لایانی, پھر تہجد بھی دوڑتے بھاگتے پڑی پڑی مطلب رہ گئی, آج تو اس کا بھی موقع نہیں ملا. کہتے ہیں پیدل جماعتوں میں چلنے سے جب آدمی چلتا ہے, اعمال میں مشغول رہتا ہے, اپنے ہاتھ سے چولہا جلانا ہے, گاؤں دیہات والے کوئی جانتے نہیں ہیں, اپنے بھائیوں کو ڈھونڈنا ہے ایک ایک کے گھر پر, کسی گاؤں میں دو بھائی ہیں ان کے پاس جا رہے ہیں, پیدل جماعتیں جو چلتی ہیں ان سے کام ہوتا. حضور نے ان کو چلانا شروع کیا, ساری رات چلایا, سارا دن چلایا, پھر ساری رات چلایا, تھک کے چور ہو گئے, ایسے چور ہو گئے کہ فجر کی نماز میں بھی سورج نکل آیا, فجر کی نماز بھی گئی. چونکہ اللہ کو حضور کے واسطے سے نماز قضا ہو جائے تو اس کو ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ بتانا تھا, شریعت آپ کے ہاتھوں تو مکمل ہونی تھی. تو یہ بتلا دیا کہ جب کام کرنے والے کام کے وقت میں کام نہیں کرتے ہیں تو پھر نہ کرنے کے کام. امت جب وقت لگانے کی جگہ وقت نہیں لگاتی ہے, مال کی جگہ مال خرچ نہیں کرتی ہے, تو امت کے جان مال صلاحیتوں کے لگنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ, تمہاری جانیں وہاں کھپے گی جہاں تمہارے نبی کی لگی, تمہارا وال وہاں خرچ ہوگا کہ تمہارے نبی کی صاحبزادی کا نکاح ہوا اور شادی ہوئی, کتنی دولت لٹائی آپ نے اور کتنے کارڈ بانٹے آپ نے حضور کی صاحبزادی. ساری دنیا کی تمام زاہدائیں اور عابدائیں سب مل کر اللہ کی قسم حضرت فاطمہ کی جوتی کی خاک کو نہیں پا سکتی, ان کی رخصتی ہو رہی ہے, حضور کو جا کر کے پہنچا رہے. ہم تو بہت دور ہیں سنت سے, نہ لگانے کی جگہ کیسا بے تحاشا مال لگ رہا ہے. ہم کو بتلا دیا تھا کہ جان مال اور صلاحیت سب سے زیادہ لگے گی دعوت پر, تعلیم پر, اللہ کا تعلق پیدا کرنے, ذکر اور تذکیہ پر. اسی پہ کم سے کم لگ کر نہ جانے کس پہ لگ رہا ہے, اسی کی یہ ساری پریشانیاں. یہ ساری محنت اس کی ہے کہ دوبارہ امت کے ہر طبقے کا ہر فرد پچھلی پر توبہ کرتا ہوا اور پچھلی پر ندامت کے آنسو بہاتا ہوا اللہ جان کہاں لگنی تھی کہاں لگا. اب میرے اکیلے کا مسئلہ نہیں, امت کے غول کروڑوں کی تعداد میں کہ کہاں کہاں لگ رہی ہے. اے اللہ تو امت کو معاف کر دے, اور پھر اے اللہ امت کو صحیح رخ پر ڈال دے, ہر ایک کی جان و مال دعوت پر, تعلیم پر, ذکر پر, نمازوں پر, اللہ کو راضی کرنے پر, اس سے تعلق و محبت پیدا کرنے پر, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جام پینے پر, آپ سے عشق پیدا کرنے پر اے اللہ امت کو لگا دے. اس کی یہ محنت ہے, اس کے لیے اللہ کا شکر ہے رمضان سے پہلے ہی سے روزانہ چار چار مہینے کی پیدل جماعتیں دلی سے امرتسر, دلی سے جے پور, دلی سے پٹنہ, دلی سے کلکتہ, دلی سے احمد آباد, یہ رخ بنتے ہیں, جماعتیں بنتی ہیں جاتی ہیں. اس وقت پورا مجمع جس سکون کے ساتھ بیٹھا ہے, آدھا رمضان ہاتھ سے چلا گیا, دوسرا ملتا ہے نہیں ملتا ہے, اور آج کا بھی پورا ہوتا ہے کہ کسی کو نہیں پتا ہے زندگی کا, ہے نہیں. اس وقت میں سارا مجمع سب سے پہلے تو بھائی میں, کہ آج تک جتنی بھی اصولی جان کے مال کے اللہ سے معافی مانگیں گے, استغفار کریں گے, پھر پوری امت کے حق میں اللہ سے معافی مانگیں گے, اے اللہ تو امت کو اپنے کرم سے معاف فرما دے. اور آج ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب سے پہلے ہم اپنی فہرست اور اپنا کھاتا شروع کرتے ہیں کہ آج کے بعد جان مال اور صلاحیت کی ترتیب مدینے والوں کی ترتیب پر آئیں گے. اس میں سب سے درجہ کم ہر سال کا 4 مہینہ باہر اور 8 مہینہ مقام. جن کے اب تک اس پورے مجمع میں 4 مہینے ایک ساتھ نہیں لگے ہیں, سب سے پہلے وہ, جن کے 4 مہینے لگ چکے ہیں اور بار بار لگے ہیں وہ پیدل 4 مہینے کے لیے نقد تیار ہو جائیں اور اپنے آپ کو پیش کریں, اللہ سے اپنے آپ کو قبول کروائیں. ہمت کر کے فرماؤ کون تیار ہے.